مثل إياك والأسد وإياك وأن تحذف مخ د تحذير تعريفك وهو معمول بتقدير اتقي تحذير مما بعده یو قسم اغو دویم او ذکر المحذر منه مکررا یا با محذر منه دا با مکرر ذکر کرده شوی بی پس پا دی عبارت سرا چی مثل ایاک والاسد مثال ذکر کئی خدا مثال دا هغه قسم دی تحذیر په هغه کې محذر وي او محذر منه اسم صریح وي او په واو سره مذکور وي رومنګه تقسیم کړو کنه کې نو دا مثال د هغه قسم دی چې تحذیر په هغه کې محذر وي او محذر منه اسم صریح وي او په واو سره مذکور وي د دې تقدیر داسې دی چې اتقی نفسک من الاسد والاسد من نفسک تقدیر د عبارت داسې دی اتقی نفسک من الاسد والاسد من نفسک دلته دې من نفسک د اجزاو د معطوف نه د جانب د معطوف نه حذف کړی شو او اکتفا وکړی شو لا په هغه نفسک باندې چې کوم په اجزاو په جانب د معطوف علیه کې و نو تقدیر د عبارت داسې شو اتقی نفسک من الاسد والاسد پیګنه دک من نفسک د جانب د معطوب نه شو دا حذف شو کنه نو عبارت او تقدیر د عبارت داسې شو چې اتقی نفسک من الاسد والاسد ب من الاسد د اجزاء د معطوف علیه نه حذف شو ب من الاسد حذف شو او اکتفا وکړی شو لا په اسد باندې په اجزاو د معطوف کې امن الاسد لفظ چې کوم و هغه حذف شو او په هغه اسد باندې اکتفا وکړی شو کوم چې په اجزاو کې او په جانب د معطوف کې و نو تقدیر د عبارت داسې شو اتقی نفسک والاسد اتقی نفسک والاسد من الاسد حذف شو کنه ب اتقيهم حذف شو د وجد زيقد د مقامنا د وجد زيقد د مقامنا اتقيم حذف شو نو کله چې اتقي حذف شو نفس هم حذف شو کله چې اتقي حذف شو نفس هم حذف شو ولی زکه چې دا لفظ د نفس خو راوړلې شوی و د پاره د فصل په مابین د زبیر د فاعل او د مفعول کې چې دا دواړه راجیو شی واحد ته چې هغه مخاطب دی سبق ته مخیل دی لفظ د نفس کولې حذف شو زکه چې لفظ د نفس دار راوړلې شوی و د پاره د فصل په مابین د ضمیر د فاعل او د مفعول کې چې دا دواړه راجیو شی واحده ته چې هغه مخاطب و نو طالبانو عبارت داسې شو کول اسد کول اسد به ضمیر متصل بدل کړه شو په ضمیر منفصله باندې بے زمیری متصلہ آغا بدل شو پا زمیری منفصل باندی نو ایاکا والاسد جور شو ایاکا والاسد جور شو وگرزی دو ابرمانی پوینی شو لیں و ایاکا وان تحزفا دا مثال دا حق قسم دے چه تحذیر پا حقی که محذر بی او محذر من ہو اسم تاویلی بی چه مذکوری پا واو بانده دا اسم تاویلی ذکر ده دلتا ان داخل شوه ده پا پیل مزاری بانده او ان چه پا پیل مزاری داخل شی پا تاویل ده مزداری کرزی نو ذکر منگویلی چه دا مثال دا اغی قسم ده چه تحذیر پا حقی که محذر بی او محذر من هو اسم تاویلی وی او مذکور وی او سرا سوال واردیږي سوال داده چې عادت د مصنفینو داده چې هغه مثالونه راوړي په مطابق د ممثلات سره مثالون راوری ممثلات و سرا نو ظاهر دادا چه دارون بنه مثال دا با قسم اول لتحذیر وی دا ایاک والاسدا دا مثال با دا قسم اول لتحذیر وی او دا دوین مثال دا با مثال دا قسم ثانی لتحذیر وی وی کنا حالان که اول مثال صحیح ده مثال ثانی صحیح نه ده مثال ثانی غیر مستقیم ده په دو وجو سره مثال ثانی غیر مستقیم ده په اعتبار د وجهین سره اوله وجه دا ده چې شرط په قسم ثانی کې دا ده چې تحذیر به محذر من هو وي شرط په قسم ثانی کې دا ده چې تحذیر به محذر من هو وي او دلته تحذیر محذر ده او دلته تحذیر محذر ده او دویمه وجه دا ده چې شرط په قسم ثانی کې تکرار د محذر من هو ده او دلته تکرار نشته ده دلته تکرار د محذر من هو نشته ده سوال باندې پوښښ سوال داده چه عادت د مصنفینو داده چه آغای مثالون راوری مطابق د ممثلات سره نو ظاهر داده چه دا اول مثال دا د قسم اول لتحذیر ده او دا دویم مثال دا مثال د قسم ثانی لتحذیر ده حالان که اول مثال صحیح ده خدا دویم مثال صحیح نده او دیر پار دو وجه دی یو وجه دادا که شرط پا قسم ثانی که داده چه تحذیر با محذر من هو بی او دلتا تحذیر محذر من هو نده دلتا تحذیر محذر ده او دویم وجه دادا چه شرط پا قسم ثانی که تکرار دا محذر من هو ده تکرار چه محذر من هو به مکرر راغلی وی او دل د تکرار د محذر من هو نشته لی نه د دې وجه نه دا دویم مثال د قسم ثانی د پاره نه صحیح کیږي جواب داده چې دا دواړه مثالونه د قسم اول له تحذیر دي دا دواړه مثالونه دواړه مثالونه قسم اول د پاره د څه شي دي د تحذیر دي نو بیا سوال واردی سوال داده چه مثال خو راوڑلی شی د پار د توضیح د ممثل او توضیح د ممثل حاصلیگی په مثال واحد بنده نو پمل حاجتو پمل الی تعدد الامثله ډېر مثالونه راوړل د څه ضرورت ده خبره باندې پوهیږي جواب دا غینا داده چه دا تعدد دا امثلو تعدد دا امثلو چه کم ده پا اعتبار دا تعدد دا ممثلات اسره ده ممثلات هم بیر دی اغا دا چې دا اول مثال دا مثال د هغه قسم دی چې تحذیر په هغې کې محذر وي. دا ایاک والاسد دا مثال د هغې ده چې تحذیر په هغې کې محذر وي او محذر منه اسم صریح وي او په واو سره مذکور وي. او دا دویم مثال و ایاک وان تحذیبا دا مثال د هغه قسم دی چې تحذیر په هغې کې محذر وي او محذر منه اسم تاویلی وي چې مذکور وي په واو باندې. نو ممثلات متعددو نو امثله هم مصنف متعدد ذکر کړل او ریوړل. دوباره پوښ به معترض دا اعتراض کوي چې عتب د اسادا په ایاک باندې نه صحیح کیږي. دا دلته چې دی ویل و ایاک و انت والاسدا و ایاک باندې ایاک والاسدا او ایاک وان تحذفا سوال دا دی چې عطف د اسدا په ایاک باندې نه صحیح کیږي ځکه قاعده دا ده چې عامل د معطوف علیه مقدر وی په معطوف کې نو تقدیر به داسې شي اتقی نفسک من الاسد واتق الاسد من نفسك. تقدیر دا عبارت بسنگ شی اتق نفسك من الاسد او واتق الاسد من نفسك. او اے طالبانو اتقاد اسد نفس نمتعذر دا اتقاد اسد نفس نمتعذر دا اسد خپل نفس نا دا بچ کول متعذر او مشکل دی. پوئی گا نا پوئی گا جواب داغی نا دادا چه اتقاد اسد دا نفسنا دا پا حقیقت کے راجی دی اتقاد دا نفس تا دا اسدنا. پوئی گا جواب دادے چه اتقاد اسد دا خپل نفسنا دا په حقیقت کې راځي د اعتقاد نفس ته د اسد نه دیو جنا عطف د اسد په یا کباندې صحیح کی بس څه مخ